जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। अरे क्यों, क्या किया है मैंने? बस हम नहीं बोलते। अरे आखिर कोई वजह तो हो रुटने की। आज क्या वादा किया था आपने? वादा तो भूल गया। जब ही तो कहती मर्द होते ही हर जाइए। इल्जाम मत दो, मैं भी ये कह सकता हूँ औरत बेवफा होती है, बेवफा। बहुत जताते हो चाह हमसे, नजर में चेहरा तराश लूंगा।